İstiğfar duası. Birçok ayeti kerimede beni çok zikredin ve İzâ Câe suresinde bana istiğfar edin. Dualarınızı kabul eder, günahlarınızı affederim buyuruldu. Görülüyor ki Allahü Teala çok istiğfar edilmesine emrediyor. Bunun için Muhammed Masum Hazretleri 2. cilt 80. mektubunda bu emre uyarak her namazdan sonra 3 kere istiğfar duası okuyorum ve 67 kere estağfirullah diyorum. İstiğfar duası Estağfirullahel azim ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etûbü ileyh'dir. Siz de bunu çok okuyunuz. Her birini söylerken manasını beni affet Allah'ım olarak düşünmelidir. Okuyanı ve yanındakileri dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Çok kimse okudu, faidesi hep görüldü buyurdu. Yatarken Ya Allah, Ya Allah ve 3 defa Estağfirullah min külli ma kerihallah demeli ve uyuyuncaya kadar tekrar etmelidir. Şeyhülislam Ahmet Namıki Camii Hicri 536 miladi 1142'de vefat etti. Miftahün Necat kitabında buyuruyor ki bir kimse tövbe ve istiğfar eder ve şartlarını yaparsa her geçtiği sokak ve her oturduğu yer iftihar eder. Ay, güneş, yıldızlar onun için dua eder. Kabri cennet bahçesi olur. Böyle tövbe nasip olmayan kimse böyle tövbe yapanlarla beraber olmalıdır. Hadis-i şerifte ibadetlerin en kıymetlisi evliyayı sevmektir buyuruldu. Ve tövbe ve istiğfar edenin bütün günahları affolur buyuruldu. Tövbe kalb ile olur. İstiğfar söylemekle olur. Tevhid duası. Ya Allah, Ya Allah, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Afüvvü, Ya Kerim, Fa'fu anni, Verhamni, Ya Erhamer Rahimin, Teveffeni Müslimen, ve elhikni bis salihin. Allahümme ağfirli ve li abai ve ümmahati ve li abai ve ümmahati zevceti ve li ecdadi ve ceddati ve li ebnai ve benati ve li ihveti ve ehavati ve li amami ve ammati veli ahvali ve halati veli üstazi Abdülhakim Arvasi veli kaffetil müminin vel müminat rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn.